niin. Mitäs ihmettä, ei kuulunutkaan mitään, no nyt kuuluu. Ja tervetuloa Huminaan, mikäs aloittikaan tänään? Tänään kuule aloitti Family Atlantica. Täytti viime viikollakin kuunnella kyseistä levyä. Mä muistelisin kans. Joo, nyt mukana oli Orlando Julius. Mä luntaan täältä, mitäköhän se mahtoi tehdä tässä kappaleessa. Ainakin se jotain teki. Niin, no tossa nyt mainitaan, että se on Featurin Orlando Julius. Biisin nimi oli muuten Efik. Mut no, joo, näin. En mä tosta katot, niin tossa on jonkun verran artisteja tässä orkesterissa. On, mutta siinä jokunen nimi, joo. Vaikka kuinka montakin. Ei jaksa laskea noin suuria lukuja. 21. No niin. 22. Siinä on bändiä kyllä kerrokset. 24, sori. No niin, mutta osa niistä on fiittaajia vai? Vai onko noin kaikki? Tämä on tämä bändi. Siinä voi olla aika homma, kun ruvetaan sopimaan noita treeniaikoja ja kaikkia muita sille. Ai mä en pääse nyt, katos joo, jumbaa pitää mennä ja voi että. Näinpä näin. Seuraava ryhmä ei kyllä ole ihan noin valtava miehitys. Mitä joo, no toi nyt ei kieltämättä ihan yleisin. Toi alkaa menee jo vähän tämmöisen sinfoniaorkesteritasolle toi. Niin, tai joku big band. Kyllä, erittäinkin. Kyllä, seuraava ei ole ihan niin sitä henkeä. No, ollaan joskus aiemminkin soitettu, mutta ei tätä biisiä. Infectious Grooves ja Boom Boom Boom. Oli niin helppo biisin nimi, että tuli ihan sen takia pakko laittaa. Kerrankin lausunta niin kuin varmaan tuli ihan niin kuin silleen. Se meni ainakin ihan kohilleen. Englantilaisetkin olisi ymmärtänyt, mitä vittua noin sanoo tuolla. Jep, ehkä no, sitä, niin. Mutta Boom Boom Boom. Ja se menee siis näin. Those I despise. Boom, boom, boom, boom. Näin. Pirteissä tunnelmissa meille elämöi orkesteri nimeltään Conan. Conan? Kyllä. No, siinähän oli mahtava nimi. Kyllä, ja Thunder Hoof oli biisi. Ja täytyy sanoa, aika raskasta mättöä. Kyllä. Kyllä, ei siihen oikein muuta voi enää sanoa. Kohta uutisten aika, joten sitä ennen ehtii parit biisit pläjäyttää vielä, ja niistä meille huolehtii ensin Geezers-niminen yhtye, joka versioi Johnny Cashia Folsom Prison Blues silloin, ja sitten tulee 49th Parallel Laborer-kappaleellaan. Sen jälkeen uutisia. Nonni, me sitten näin palaamme. Kyllä, palaamme asiaan. Taas asioille, miten vain, mutta musiikkia ja uutista. Fish roll around the bay. Nice in the sunshine since I don't know when. Let's look in for some prisons. And time keeps dragging on. Where that train keeps a rolling. Put back the sight and lay it down. When I was just a young boy, Mama told me, son, always be a good boy. Don't ever play with guns. First shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that lonesome whistle, I hang my head and cry. It's not it cause they're probably drinking coffee, smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving. That's what touches me. From this prison, that road train was mine. I've been moving on a little further down the line. Far from folks and prisons, that's where I wanna stay. Well, I let that lonesome whistle blow my blues away. Yours labor. I cut a thousand of your cat doing my overtime labor. Now when a life like yours could be very nice, I'm lying at home just drinking my tea and ice, yeah. Labor. For every penny you've earned, I've got a thousand you've burned, yeah. Labor. When my money's all gone, a good thousand ain't bond, yeah. Labor. But the things which you have, which my money can't buy, and I know I must have them or else I will die, yeah. Labor. Oh, you've got something that doesn't have a right. A loving woman to hold and kiss each night. The only way it's gonna be mine is if I change my and become a laborer. Laborer. I'll give my pearls for the love of that girl, yeah. Laborer. You're warm inside, that's a feeling you don't hide. Laborer. A laborer. Oh, you've got something that doesn't have a price. A loving woman to hold and kiss each night. Only way it's gonna be mine is if I change my ways and become a laborer. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lämmittelivät tiistaina maiden syväjäähän vajoneita välejä Pietarissa. Pahiten hiertävästä asiasta, eli Syyriasta, kaksikko ei sentään vielä avannut sanaista arkkuaan, vaan Erdogan totesi, että aiheeseen palataan tiedotustilaisuuden jälkeen. Putinin mukaan mailla on eri näkemykset, joista etsitään yhteisymmärrystä. Ratkaisun on kuitenkin oltava demokraattinen, presidentti sanoi uutiskanava RT:n mukaan. Venäjä on ollut Syyrian hallinnon tärkein liittolainen, kun taas Turkki on johdonmukaisesti tavoitellut presidentti Bashar al-Assadin syrjäyttämistä. Putinin mukaan Turkin talouspakotteet puretaan vähitellen. Myös turismia yritetään elvyttää neuvottelemalla ratkaisutilaus lentojen aloittamiseksi Turkkiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii valtavaa huijausvyyhtiä, joka koskee sijoittamista Turkissa oleviin asuntoihin. Varatuomari on petkuttanut suomalaisia loma-asunnolla vuosia Turkissa. Samoja Turkissa sijaitsevia loma-asuntoja oli myyty useampaan kertaan ja ilman virallista maarekisteriasiakirjaa, tapuasiakirjoja, jäi puuttumaan asunnon omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, oli pantattu myyjän omiin tarpeisiin. Osa asunnoista oli myyty, vaikka rakennukset olivat olleet pelkkiä betonielementtejä, eikä niiden rakentaminen ollut edennyt vuosiin. Asuntoja oli vuokrattu eteenpäin ilman asunnonomistajan lupaa. Asunnon ostajia oli uhattu väkivallalla, jos he kertovat tapauksista julkisesti. Ongelmat suomalaisten Turkin loma-asuntokaupoissa jatkuvat edelleen. Turkissa ei voi toimia oikeudessa muu kuin Turkin asianajoliittoon kuuluva asianajaja. Niinpä esimerkiksi suomalainen asianajaja ei pysty ajamaan huijattujen suomalaisten asioita Turkissa. Helsingin Oulun kylässä on tapahtunut yöllä ampuminen, jossa on haavoittunut poliisin mukaan kaksi ihmistä. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Ampuminen tapahtui hieman puolen yön jälkeen kauppakeskus Ogelin lähistöllä. Ylen mukaan paikalle lähetettiin useita poliisipartioita, jotka olivat varustautuneet järein asein sekä luotiliivein. Haavoittuneet on viety sairaalaan. Hälytystilanne Oulun kylässä on ohi, mutta poliisi on jatkanut kuulemisia ja tutkintaa alueella. Poliisi tiedottaa tilanteesta lisää keskiviikon aikana. Kova tuuli on kaatanut puita ympäri Varsinais-Suomen. Puita on kaatunut myöskin Uudellamaalla. Alueen pelastuslaitokselle on tullut kymmenittäin vahingontorjuntatehtäviä. Puita on kaatuillut talojen sähkö- ja puhelinlinjojen päällä. Kaatuneet puut ovat myös tukkineet autoja pyöräteitä. Nuori nainen menetti tajuntansa, kun kolikko putosi hänen päähänsä Linnanmäen laitteesta. Huvipuisto ohjeistaa asiakkaitaan tyhjentämään taskunsa ennen laitteeseen menoa. Linnanmäen ensiapuväki saapui paikalle pyörätuolin kanssa, kun poikaystävä rauhoiteli maassa makaavaa tyttöystävänsä. Kun asiakas toipui, hänelle kerrottiin, että laitteessaan olleen ihmisen taskusta oli lentänyt kolikoita ja yksi oli osunut suoraan tytön otsaan. 2 euron kolikko putosi kirnulaitteessa olleen asiakkaan taskusta suoraan nuoren naisen päähän. Kirnu-nimisen laitteen edustalla poikaystävänsä ja pikkusiskonsa seurassa ollut nuori nainen menetti yllättävän episodin aikana hetkeksi tajuntansa. Helsinki on asettunut poikkiteloin hallituksen aikeille asettaa aurinkopaneelien asentaminen luvanvaraiseksi. Tällä hetkellä aurinkopaneelin asentaminen tontille vaatii korkeintaan kaupunkikuvallisen lausunnon hankkimista kaupungilta. Helsinki vastustaa hallituksen esitystä muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Erityisesti kaupunki paheksuu lakiluonnoksen kohtaa, jossa aurinkopaneelien tai aurinkokeräinten asentamiselle esitetään toimenpidelupaa. Luvanvaraisuus koskisi merkittävästi kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavia aurinkopaneeleja tai keräimiä. Helsingin nykyinen rakennusjärjestys on vapauttanut kaikilla tonteilla luvanvaraisuudesta lämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittamisen rakennuksen rakennelmaan tai pihamaalle. Yleinen pyrkimys on vähentää sääntelyä, mutta ehdotus sotii sitä vastaan. Aurinkopaneelin asentaminen tontille vaati korkeintaan kaupunkikuvallisen lausunnon hankkimista kaupungilta. Jos lakiehdotus toteutuisi, jouduttaisiin Helsingin rakennusjärjestystä tiukentamaan. Tämä taas lisäisi lupamenettelyä, sanoi rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen. Kansallisbaletin uusi näytäntökausi käynnistyi perjantaina 26. elokuuta uudella tulkinnalla Shakespearein klassikkonäytelmästä Romeo ja Julia. Slovakialaissyntyinen koreografi Natalia Horezna pohtii teoksessaan ymmärtämättömyyttä ja rakkauden puutetta. On surullista, että viha edelleen niin usein on vallalla yhteiskunnassamme. Horezna kertoo kansallisbaletin tiedotteessaan, että hän haluaa kuvata teoksellaan sitä, miten ja miksi tuo viha ja väkivalta syntyvät. Meidän pitää oppia omistaa virheistämme ja hyödyntää niitä paremman elämän toivossa. Horezna on palkittu vuonna 2014 Euroopan parhaana nuorena koreografina. Teoksessa Romeo ja Julia kuullaan Sergei Prokofievin useista balettiversioista tuttua musiikkia. Urheilua. Bussi oli tiistai-iltana matkalla Rion pohjoisosassa sijaitsevasta Deodoron kaupungin osasta kohti Barada Tijucan olympiakeskusta. Reitti kulkee kisoja varten rakennettua Transolympica-tietä, joka mutkittelee korkeiden aitojen välissä läpi köyhien alueiden. Reitti on hyvin keskeinen, koska kisojen mediakeskus sijaitsee Barassa ja iso osa lajien suorituspaikoista Deodorossa, jossa on muun muassa ampumaurheilua, kenttäratsastusta, koskimelontaa, rugbya ja koripalloa. Ja Yle Urheilun ryhmät käyttävät reittiä päivittäin. Tämä on siis rakennettu köyhien alueiden keskelle aitojen väliin tämmöinen väylä. Se on ihan selvää, että siinä on favela pilalla ja ihmiset vihaisia. Ryhmä kertoo, Heittäydyimme lattialle ja pari kilometriä myöhemmin poliisit tulivat ja saattoivat meidät mediakeskukseen. Kaksi osumaa oikealle puolelle bussia rikkoi kaksi ikkunaa. Valko-venäläistoimittaja loukkasi kätensä ja oli hieman epäselvyyttä, olivatko osumat luotaja vai kiviä. Argentinalaistoimittaja Gaston Sainz kertoo uutistoimisto AFP:lle. Changes, it gets to the point where of anonymous and crazy people start looking for ways to live outside of the system that makes them all so blind. Some try to find new things to explore from outside their heads. Some go in there and find that the richness of life is so easy to multiply just by throwing away all the thoughts that keep us from learning to know the personality and tries to go out. But facing it is the key to unwind from losing yourself that the surroundings provide. When we'll sing out. Uutiset päätti ja huminan jälkimmäisen osion aloitti Kings the Wall, mikäli joku ei tunnistanut, ja For All Mankind biisillään. Selvä juttu. Kyllä oli. Jatketaan tuolla Man teemalla. Seuraava on Man Next Door ja se on The Slitsin esittämä kappale heidän dub eralta. Roots. Yeah, better. Otherwise, I fuck up. Hey, what's that, Yalora? Yaga Nina Butelina. Iti yoko skol yaba ina kasa to ya masida no kura sa Thank you.

Se oli Augustus Pablo, Corner Cru Dub. Joo. Joo. Hieno biisi. Kyllä. Juuri jotenkin mukavasti tuon edellisen duppailun perään lisää. Mutta se oli vähän semmoista hämmentävämpää duppailua, tai Slitsin tyttöjen duppailu, mutta toi oli ehkä OG-kamaa. Sitten vähän rockia kuule. Kyllä, kyllä. Ja tota, siitä vastaa Sonny Vincent ja Rocket from the Crypt. Ja tämä on nauhoitettu San Diegossa livenä. Ja enempää ei kannet kuule anna tietoa. Nonni. Mut biisin nimi on You Don't Break My Heart. No sen verran. In the town that lived an outlaw Mike Ness siellä tunnelmoi Big Iron kappaleellaan. Joo. Mitä? Nyt rupesi satamaan muuten vettäkin. Ainakin täällä. Kiitti päin. Vaan Mike Ness. Joo. Iso ironeinen. Niin. No. Hei kai siinä sitten kuuntelemme seuraavaksi Asaa. Ja kappale on Vasen väsynyt silmä tältä Love-levyltä. Ja. Vähän siinä on iso kynää lainailtukin. Nonne. Mutta ei kai sit se enempää. Kuunnelkaa, niin tiedätte. Vasen silmä on puhki poikki, vasen silmä on kuolema väsynyt. Ennen sillä katella koiti, mut ei mitään näkynyt. Hei, kello on lyömässä puolta päivää, mut kuka ei saa ylös tätä äijää. Näyttää, et jokin luomea painaa, sankari maailmalle vainaa. Hän on laittanut lapun luukulle, jossa lukee kuolemassa puutue. Tähän tyhjä päivä se viiden roskaa piste. En aio palata koskaan. Vasen silmä on puukki poikki, vasen silmä on kuolema väsynyt. Ennen silmä moitteta toimi, mut nyt ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo. Se on kuollut, niin nimi kytti poistakaa. Ottakaa poliisi yhteys omaisille, soittakaa haloo. Joo, tää tuli oikeeseen taloon. Mitä asiaa, pokka pettää, koppa hajoo. Valitettavasti joudumme antamaan tiedoksenne, et vasen silmä on poistunut, luotamme. Kiitos soitos, mut hän ei oo kuollut. Kuolema väsynyt, me häntä huolamme. Motivoimme, niin kuin huolestunut äiti motivoi lastaan nostamaan housut. Lopeta hiisaus, ota auringosta nousut. Vedä kaihtimet ylös ja käy loppuun ne koulut. Vasen silmä on puukki poikki, vasen silmä on kuolema väsynyt. Ennen silmää moitteta toimii, mut nyt ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo. Näkyy. Hei, en oo tavannut tois silmää näin löysää. Burgeri kädessä huuda ruoka pöytää. painois tirkistää luomen alta. Elämä haisee hänelle kuolemalta. Ei, hän ei oo huomion kipee. Itse asiassa häntä syö, kun tässä hehkutan nimeä. Ympäri maailma matkusti valon nopee. Sano mä muutun sokeeks, tää paikka on pimeä. En taho päästä kaikkeen paskaan pää inee. Eläkeelle elottomaks mieluummin lipee. Ei ehitty sanoa juuta eikä jaata. Siitä asti silmä on ollut toista maata. Vasen silmä on puukki poikki. Vasen silmä on kuolema väsynyt. Ennen silmää moite toimii. Mut nyt ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo, ei oo näkynyt. Ei oo. Vasen silmä on puukki poikki, vasen silmä kuulemma väsyy. Hei älä pelkää, kirouksi tästä lähe. Hei älä pelkää, sä voit katsella ihan lähellä. Mun toisella silmällä hyvin näen. Mun vasen on väsynyt vähän kuin Arhimäellä. Tapaahan näkönen muuten ei tähän satu. Tää toveri paljon, jolla saamunut tiedon halu. Saatan pelästyttää posseja ja saavun. Siis taisi silmä päälle pides merirosva laapu. Ei oo näkyny. Fuck me. chicken and a bottle of Faygo. Tick-tock, tick-tock, creeping, 'cause I know my baby's sleeping. Snuck through the bedroom, looked through. She stuck me in the eye with a broom. Pulled it up, popped my eye back, and I can't find her. Ran through the bedroom, ran through the living room, ran for the bathroom, gotta take a doom. Now I stress pulling out my hair. I think I heard that bitch upstairs, up the steps, wicked clown. Then I hear a clicking sound. Honey, is that you? How's about a kissy, smoochy poo? Her daddy's done to my nut. Did never like the bitch anyway. Fuck it. But if you leave your name and number, I'll get back to you as soon as I can. Thanks. Bye. Hey, it's Dave. Surprise. Näin. Se oli Insane Clown Posse ja The Stalker kappaleellaan. Oliko toi innoittakin toi uutinen, mitä äsken luettiin? Kyllä, tosta? Kyllä. Sehän saman tien niin pisti silmään. Missä tämä nyt oli tämä? Odotas nyt. Se oli Staran sivulla kyllä muistaakseen. Mutta kuitenkin Staran jossain työntekijöitä. Ei ollut. Ei sentään suomalainen. Jossain jenkki pikkukaupungissa semmoinen. No itse asiassa voisi verrata kyllä tuohon Insane Clown Posse jengin näköiseen. Yöllä kuulemma pyörii semmoinen synkein näköinen klooni, jolla on mustia ilmapalloja, mutta poliisithan eivät voi asialle mitään, koska se ei ole tehnyt mitään rikollista, mutta jengi on ihan paskat housussa. Olisi ehkä vähän ahistavaa. En mä tiedä, se voi olla ihan lystikästä. Vitun Markku, otan nyt se saatana pellenaamari pois, tai mä tuun puhkoon ne sun ilmapallot. Niin, Markku, nyt. No, mitäs lapset seuraavaksi? Pelkää. Niin justi. No kai ne pelkää tätäkin. Hey Preedia ja The Divinity of Purpose. Toi on pelottava. When the odds were stacked against me, I needed someone by my side. And when the world left no place for me, I needed someone by my side. And when the skies crashed down upon me, I looked for someone by my side. You were there when no one else was. You showed me what's born doesn't always die. You showed me what's born doesn't always die. Divinity of purpose. This is my divinity. The divinity of purpose. Find a way into my thoughts and voice the true outrage. Fill me with feces and help me step away. Fill me with just a whisper left. We're stacked against me. I needed someone by my side. the world left no place for me. I needed someone by my side. And when the skies crashed down upon me, I looked for someone by my side. You were there when no one else was. You showed me what's born doesn't always die. Pelle-teemalla jatkettiin Pennywise. Sehän on tämä Stephen Kingin hahmo myöskin siitä Se-kirjasta. Joo, Victim of Reality. Okei. Okay. Jees. Teiköhän kuitata Pelle-teema nyt tätä Scapsin tahtiin ja Leave Me Alone. No, Pelleille voi sanoa näin. Jep. Kyllä. Eli tämä on vuoden 79 Lontoosta. Hienolta. Puoliksi hienolta niin, puoliksi kokoelmalta, vaan. Koska tässä on niinku harvinaisia sinkkuja laitettu CD:lle, mutta sitten vai levylle olisi mahtunut kumpikin puoli levyistä, mutta vittu laitetaan vaan se toinen puoli. Jep, yksi biisi vaan sinkulta. Ja esittelyssä kirjoitetaan silleen, että tämä on erittäin harvinainen, et varmasti jep löydä mistään. Niin, haluu kuulla se toisekin biisi siitä sinkulta. Thanks niin a lot. Jep. The Scabs. Yeah. leave me alone, can't ya? I fuck up home, can't ya? Can't you see I just wanna be free, free, free, why don't ya? Leave me alone, why don't ya? Leave me alone, I wish you'd leave me alone, why don't ya? Leave me alone, I wish you'd leave me alone, why don't ya? Leave me, oh, leave me alone. Kaukaiselta 60-luvulta Joe D. and the Starlighters ja Peppermint Twist. Twist? Mä hämmennyin oikeesti, mä tunnistin ton biisin heti niinku, en ehkä välttämättä kyseistä versioa, mut niinku ensimmäisistä sanoista. Joo, okei. Okay. No, mä en osaa nyt, niinku, mä en tiedä yhtään mistä se oli niin tuttu, mut ei kai se haittaa. Ei kai se mitään haittaa. Tuttu oli ja meni ja se oli semmonen. Kappale. Joo. Seuraavaksi huke L ynnä mode fatta platta UGOD levy ja PA Casanova on kappaleen nimi. Sä oot mulle niin kulta, sä oot mulle niin kulta. Kun mä näen sut, suomalainen mies ei puhu eikä pussa, jos on pääsuus, vaan sun kuulema plussaa. Ja neidolle pitää olla lipevä, viidet refit enkä tiedä ikä enkä nimeä. Sen lisäks mä tyttöi Vantaalle hoidan, ja kun naiset soittaa ja kysyy uken nimeä, niin mitä tulee puhelimeen, anna sen soida, sano next. Hoidolle moido, mulla on tapa pitää entiset hoitoli ja uusitutta buksi on vaikee tavata, pitäis olla aiheet kuunnella, suudella ja halata tunnelma palava. Pikku tunnella mut tunnetaan, et puhun nummet ja lammet ja isku repliikit tiskee ku salamaa. Metronomi jää koukkuu ku rapala. Mä näin sut eilen, ooh baby, olit jotenkin niin kuumeinen. Mä näin sut eilen, baby, olit jotenkin niin kuumeinen. Se on meille vaan teille, eri teille, ooh baby. Ja mikä neidin nimi oli Minitopis? Vinioti, kun sä näytit ihan ikipopil. Mut sun isillä oli hillo ja auto ja sun iPhoneis miljoona saldo. Sulla on eräs city koti ja purjevene, mikä sulle ikin sovi. Mut sun tili oli kaunis, yhtä kaunis kuin mun hauis sun uudessa Audis. Eletään niinku Brad Pitt ja Jolie, saat nätti ja mä oon rappi flowi. Ei näistä muistoo mihinkään, ne vie sut puistoo treffeille, alkaa letteinen kimittää. Mut ei sit sen enempää, mä en oo kenelläkään nähny hartioit noin leveittää. Sä käyt varmaan treenaa, aerobikki sun fitti jeesaa. Joka kupille on neidille vippi, sali housut ja Davidin lippis. Hei päivi, mä rakastan sua tilipäivin, haluun susta minian ja äidin. Sun sinisilmät vetoa äijii, hei tyttö, se on menoa nyt häihi. Mut ei unoheta avioehtoa, avioron jälkeen manit pois nettoan. Sanoin hoitavani putarras kun pläkkädekkeri. Lehterit täynnä kun ei oo härskinä kasvati menokuvot, takut kärkäs pärsi. No mä hengasin nakit silmillä nakikiskal. Kännis vaan ei leikannu niin kuin Fiskars. Matsitaksi tolla, vaikka pysynyt topilla. Yritin silti iskee, kuten Juho Toppola. Juoppona valista en oo hippi enkä gotti, vaan sataprassanen olari 21 mun svootti. Enkä oo vuosi jaksanut treenaa mun flowta, koska hakenut kamelis kameltouta. Joutunut siis istun sielläkin muutaman tunnin. Naisten kanssa kiertän olaris jokaisen kundin. Enkä mä juoksen viivoin vaan sniffaan niit. Jotkut on streittarit, en vaan hiffaan niit. Liian monta shottia, friendin rahat pottii. Enkä löydä koti, koska olen hulsvotti. Takit auki kärjessä törkeen tärkeenä. Paikat pillu päreenä ilman mitään järkeä. Laita se lattia ku moppi, tukee naisten puku koppi. Pidätään ku TV soppi, koska olen hulsvotti. Kukkona tunki olla, vitu lunki olla. Jeijo ja nubia kanees tääl sunki olla. Näin. Jeijo ja Nupi, hunsvotit siinä ja koottuine selityksineen. Joo. Joo. Ei ole nyt vielä tullut meille ainakaan uutta materiaalia kyseisiltä herroilta. Toihan taisi olla vuodelta 2012. Aika tuoretta, oi. Kyllä, kyllä. Ihan uutta, viimeisintä. 2012 se oli. Joo, no sitten kun ollaankin Doma Void nimistä orkesteria ja By Taking Breath. On biisi. Näinpä. We'll be right back. Sarkofagus, Stolen Salvation. Jep. Sopi mun mielestäni hyvin, koska niin, molemmathan olivat kotimaisia orkestereita ja soittivat hieman raskaammalla kädellä. No. No ainakin ymmärtäisin, jos toi olisi Vart Recordsin, ja sehän on kotimainen levyyhtiö, niin... Ei, se ei kyllä nyt tarkoita enää. Ei sitä. Välttämättä kyllä. No, onko mutta kuitenkin? Mutta en mä oikein tiedä. Herroilla on ilmeisesti taiteilijan nimet tässä. No. Mutta ei siinä mitään. Hei, mennään eteenpäin. Ehdottomasti. On... Meillä on enää 40 minuuttia aikaa. Kyllä. 36 Mafia hoitaa seuraavan kipaleen ja Big Businessi Screwed versio tiedossa. I'll roast this fool. I'm breaking along this bitch and broke this nigga that's talking that bullshit. Run across these 100 shots, trick, I'ma leave you with. Thank you for your tips or so. Thanks for buying my eyes and votes. You welcome to this bullet hole. Now on you some, you smoking it though. Triple six, don't love your ass. You don't know who is under the mask. Throwing a blast, put your back. Once it's full, I steal your ass. Broken it down, run your cock, sucker when I save you. Free rapping, money lacking while I'm stacking. Fuck you, DJ Paul. Kill a man. Big boy thang. GB. Triple six. You know what's down, I shouldn't have loved. Don't forgive them none of us. Lucifer tell me, tell the club. Butter up, serving up. Nigga, let's know this prophet's up. I heard he tried to diss you, I cocked my Glock and said, what? You got more miles on your feet like out on my Chevy. You're slipping on pop with begging for the P-Bags, man. You so damn. Big business, it's big business, bitch. It's big business, it's big business, bitch. It's big business, it's big business, bitch. It's big business, it's big business, bitch. Screw that shit for all my niggas in Texas, man. You know what I'm saying? You know what I'm saying? We finna get high for the motherfucker in this bitch, man. Smoke that fried. Yeah. Flip that up in this bird. Yeah. Näin, The Modern Lovers ja Government Center oli kappale. Mua naurattaa toi. Uutinen tai tommonen. Joo, kun tyyppi oli vienyt koiransa trimmattavaksi. Käy hakee se kerrankin halpa trimmaus. Normisti maksaa $150. Nyt oli niin kuin, että säästetään, että $35 maksaa. Kävi hakee se, että se oli sitä mieltä, että se näytti tämän tyypin mielestä metamfetamiinia käyttäneeltä rotalta. Termi on aika hieno. Kyllä. Teiltä nyt kovin häävin näköinen on. No ei kyllä. Vähän jotenkin... Hieman surullisen näköinen kieltämättä jotenkin. Joo, jatketaan musiikilla, ei tätä voi pelkästään hekottelua. Right. Joo, Jerry Jones ja Compared to What? You are now prisoners of the Klingon Empire against which you have committed a wanton act of war. Don't go mystical paranoid on me. Not now. That computer thinks. These cells think. But we're the ones in control. That's the whole point. That's the whole point. That's the whole point. That's the whole point. Supermonic oli biisi. Joo. Juu. Nonni. Mitäs siinä? Viimeinen puolituntinen lähti käyntiin underground-huminaa. Kyllä vain. Ja sitten vaihtuukin musiikkityyli kerta heitolla jälleen kerran. Mr. Scruff mukanaan Roots Manuva ja Nice Up to Function. Boy, mate, Scruffy! Can I see you again? Man, you're stuck with all this peace. What up, homie? What up, homes? Hey, that's my brother right there. Scruff! It's the Maverick Renegade, paid from the fringes. Bigger baller balling and bounce, you know we in this. Underground worldwide, get to whopper business. Loving the movement, loving the privilege. Down from day regardless, audio TARDIS. Tiring up the market with a different brush. From the tube to the tour bus, it's all us. In any which way we glorious. International networks and tours and darlings. Each time we touch, we bring those bargains. A whole lot more for your hard-earned spondoonies. It's yours truly, doing my duty. Stacking them up, we're racking them out. With more pep for your step and more poop for your pal. Nice people and nice to nice people. And nice people to do them nice things. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they go to bottle tennis, we don't ever score. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they go to bottle tennis, we don't ever score. Chicken something for me. Chicken something for me. Scuffington. Chicken something for me. Shake it. We make a make tune. Smaller than dappiness, we bring the fat tune. Bringing every step, we bring the full bloom. Make a check, we bout that, yes, we're full groom. Some can't take these elements, refuse up. They get confused up, we switch and use up. 500 years of freedom singing. Grinning how we grinning, cause the vibe got me blinging now. Ever so tasteful and ever so gracious. British Jamaican, I'm losing patience. Ready to face men with peace and love. But them men are civilized, they push and they shove. Tell them, unify before we die like dogs. All we need is just some chips and cubs. So fly your flag now, show me your mix. Everybody, everybody, immigrants and rejects. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they talk about the liberty, we don't ever stop. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they talk about the liberty, we don't ever stop. Chicken something for me. Shake it, baby. Chicken something for me. Scuffington. Chicken something for me. God bless we are. We kick a hole in the stress we are. About to do them things, pursue them things. So when you see me with a frowny face, Fred Perry and Levi's mentality face. No well and well, I'm trying to work my space. No well and good, I'm trying to push that grace. Blaming me for when life's a seesaw. Could it mean more than jackets and trainers? We all hear strangers feeling the strangeness. The pain to retain a full range of changes. Vessel of the supreme anointed passion. Triple black now, put in the backing. Action speak now, still is a tongue. Monument celebrate rebel nation. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they talk about the liberty, we don't ever score. Nice up the party, function and ball. Bad money people, we don't pen them at all. Nice up the party, function and ball. When they talk about the liberty, we don't ever score. I lived the life of a millionaire. Spent all my money, didn't have a care. Taking all my friends out for a mighty good ride. Bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Didn't have a penny, had no place to go. If I ever lay my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle green. Nobody loves you when you're down and out. In your pocket, you ain't got one penny, and your friends, you don't have any. Well, just as soon as you get back on your feet again, here they all come, they say that you're long lost friends. I said that it's mighty strange. but without a doubt. No, nobody loves you. Spencer Davis Group ja Nobody Knows kappaleellaan. Sellaista. Mäkin nukahin tuossa biisin aikana. Oli se sen verran rauhoittavaa vaihteeksi tähän väliin. No mutta siihen sopii hyvin Delta Force 2. Kyllä, herättämään hieman sitten. Kyllä, ensin tulee Stukat kaupungin Turun yllä itse asiassa herättämään, mutta eiköhän ne voi olla... No hyvä, kaikkien Turulle. Meidän yllä. Joo. Mossaus on mun business, tää on vähän niinku biisin nimi. Lähtee näin. Nightmare City. Siinä Alex Harvey, Nightmare City. Oli meinaan tuohon sopivasti äskeisen biisin perään. Turku, Nightmare City, niinpä. Joo. All right, no eikä sitten laiteta kuule viimeinen, vähän 10 minuuttinen käyntiin. Hyötykäyttöön. Jep. Ja viihdekäyttöön sopivaa Evil Stöt kappaleella Kuka sä oot? Kaduilla liikkuu huu, että sitä on kuollut, mut se on vaan satua. Evil piste on kuka mä oon, eikä oo toista. Moni on koittanut matkia, mutta ei ne kuulosta samalta. Evil, KCMD, Memphis, Luke, OG, Stö ja Mafia alleen polkee. Yöllä kulkee, kannattaa ikkunat sulkee, muuten sisään puskee Stö. Ja pieni pelaaja Herko, viedän sun DVDt. Herkolla päässään Medusan, Herko DVDn kanne, mutta itse elokuvan hukassa. Vähän niinku murtovaras Herko, saattaa johtua vahvasta kukasta, jota Herko polttaa, mutta ei passaa mihinkään suuntaan. Evil, Stön ei tarvitsi kirjoittaa, suutaan. Demonit koittaa ottaa vallan, ei tuu tapahtumaan. Jos otettais fotoparaista äppäreistä, photoshopattais kolmesta jota kuvaan. 2011 on aika taas KCMD kriipata. Jos hyvää budia oot vailla, kannattaa piikku Herkolle piipata. Evil, KCMD, Memphis, UG, Debilstö, Debilstö, siinä oli Problems, lännen mies, kun kysyttiin, kyllä, kuka sä oot. Jep. Metsi dikkaili aina joskus erittäin nuorena poikana. Olen kuunnellut paljon ja halunnut sitä soittaa luuppina. Toinen oli kyllä Hassisen kone Levottomat jalat, mitkä oli aina semmoinen niin kuulemma. Tultiin tarhasta, niin se oli pakko kuunnella eka. Joo, itse ei vaan varmaan party muista. Time. Okei, mutta tämä Party Time alkaa nyt olla kohta ohi, niin kuin, että kyllä, viimeiset hitaat ja me häivytään. Eiköhän hoideta tämä kuule silleen, että ensin soitetaan tuommoinen pikkukappale Bad Brainsia, Regulator, biisi, hienolta New York Trash kasetin CD-versioinnilta. Vuodelta 82. Jonka jälkeen vähän vanhempaa ja rauhallisempaa musiikkia. Tummat jäbät on kehis siinäkin. Eli Henriksen Jimi. Näinpä. Ja mikäs biisi se nyt oli? No se nyt oli Straight Ahead. Suoraan eteenpäin. Sehän no sopii. Ne. Näinpä näin. Mut hei nyt sitten. Juu, tsiikata. Tai kuunnella. Anybody calling fire? Thank you.